Nee? Nou, dan ga ik het even checken. Dan moet jij even de luisteraar even volmaken. Ja, dus de, Hans heeft hier een openzaging van een ja, werk, zegt hij zelf. Dus de, dat wil dus zeggen dat er iets is gemaakt. Of nee. En de opening van dat werk, dat wordt dus het zagen van iets. Ja, dat klinkt natuurlijk wel doodeng. Ik hoop dat het gewoon machinaal gaat, zodat we niet ook echt met inspanning hoeven te leveren, want het is warm. Het is een cirkelzaag of kettingzaag. Hans is van de noise, zei hij er zelf nog bij. Dus dan denk je, en dan hoop je inderdaad, of een. Hoe heet zo'n. Verstek, zaag, weet je wat? Zo'n decoupeerzaag. Nee hoor, 10 centimeter. Ik weet nog niet hoe het moet. Oh, je gaat die tafel doorzagen? Ja, die tafel. Ja. Waarom man? Die is te groot. Ja, maar hij wordt nooit meer goed. Hij staat hier al 25 jaar. Ja, dat zal wel wezen, maar het wordt nooit meer een tafel. Jaar te groot. Ja, maar als je hem twee hebt gezaagd, dan heb je het gewoon niks meer. Dus jawel, want ik ga hem hermontabel maken. Dus dan gaat hij altijd wiebelen. Even voor de luisteraar, die dit niet kan zien. Die tafel is van de Flintstones geweest waarschijnlijk. Het is een belachelijk zware tafel. Ja. Geweldig, hè? Wat je je afvraagt, kan de vloer het überhaupt aan of wat ook, die weegt 7 ton. Ja, en dat wil je dan ook met de. Nee, joh, mijn decoupeerzaag kan het dus niet doorheen, want de tafelblad is dus 10 centimeter dik. Ja, nou, dat is niet dus het zo, hele blad hoor, alleen de buitenkant. Mensen, dit doet me denken aan een hele slechte kunst uit de jaren 90. Met mensen die hun leven waagden voor niks gewoon, maar ook inderdaad zagen, stukken muur eruit zagen en zo. Verschrikkelijk. De volgende fase van deze galerie, je bent namelijk nu in de aanstaande galerie, kanaal 4.1 derde. Dus dat je gaat de helft van die tafel uit het raam gooien. Oftewel de aanstaande galerie, kanaal Confused Pie. Hmm. Zo. Wat is Confused Pie? Wat is het verhaal? Nou, pi is 3.14. Dus 4.1 derde is behoorlijk in de war. Ja. Ja, dat is veel meer. Plus. Maar dus dit is de aankomende, de aanbouw zijn de galerie. Het ziet er nu al goed uit. Wil je een rondleiding? Alvast voordat het buiten komt. Ja, ik drink even lekker blijven zitten. Nou, ik drink even mijn watertje op, dus nu gebeurt hoor. Oh. Nou, ik ga net zitten. Ja, oké, dan ga ik overeind komen.